مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ببرار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس ڈھیروں عیسیاں گناہگاروں کے سردار کے پاس ایسیاں گناہگاروں کے سردار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس آ کے جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے آ کے جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس دم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس خوب رو رو کے باہم کا فسانہ کہنا خوب رو رو کے باہم کا فسانہ کہنا غم زدو آو چلو احمد مختار کے پاس غم زدو آو چلو احمد مختار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، اس نے اخلاق میرے بیک میں اخلاص ملے، حسن اخلاق ملے بیک میں اخلاص ملے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، استقامت اسے ایمان پہ عطا کر دیجے، استقامت اسے ایمان پہ عطا کر دیجے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، نار دوزخ سے رہائی ملے پروانہ، نار دوزخ سے رہائی ملے پروانہ، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، آپ سے آپ ہی کا ہے یہ سوالی آقا، آپ سے آپ ہی کا ہے یہ سوالی آقا، آپ سے آپ ہی کا ہے یہ سوالی آقا، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا ان کے، قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا ان کے، قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا ان کے، ہے غلامی کی سند دے کھلو عطار کے پاس،

تمام مشائخ طریقت خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے مشائخ و مریدین مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعوت اسلامی جو ہے یہ لوگوں کو جا کے اچھی اور صحیح باتیں بتاتے ہیں اور لوگوں کے دل پہ اثر کرتی ہیں باتیں, اور اسی طرح مدنی چینل جو ہے اس کے آنے سے معاشرے میں ایک تبدیلی آ رہی ہے, اور جس طرح ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, وضو کرنے کا, وضو تو ہم سب کرتے ہیں لیکن وضو کرنے کا صحیح طریقہ جس سے اگر ہم تھوڑا سا اپنی اصلاح کر لیں, اصلاح کی تو ہر وقت گنجائش موجود ہوتی ہے, تو اس میں بہتری آ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل ایک بہت اچھا رول ادا کر رہا ہے اور اسے لوگ شوق سے دیکھتے بھی ہیں. میں مولانا الیاس قادری صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے اور دعوت اسلامی جس طرح ایک اچھا کام کر رہی ہے, ایک پیار محبت کا پیغام دیتی ہے عوام میں, تو وہ اس کو دینا چاہیے. یہ سابق ضلع ناظم تھے سردار آباد کے, جو ہمیں اچھے تاثرات سے حوصلہ افزائی سے نواز رہے تھے. آپ بھی آ جائیے مدنی ماحول میں, آپ ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں, میں آپ کو نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ عملی طور پر آ جائیے, انشاءاللہ مل جل کر یہ وضو کا طریقہ, نمازوں کا طریقہ اور یہ سنتیں جو عام کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ وبرکاتہ. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نوکری وغیرہ کرتے ہیں اور اطراف میں مسجد وغیرہ نہیں ہے اور بغیر جماعت کے نماز پڑھنی پڑتی ہے, تو کیا جماعت کا ثواب ملے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, اسی صورت میں کہ جب جماعت واجب نہیں ہے تو الگ پڑھنے کا گناہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جماعت تو اس کو ملی نہیں, جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. صحابہ کرام علیہ مردوان بڑی دور دور سے یعنی مکانات ہوتے تھے, تو مسجد نبوی شریف میں علی صاحب الصلاۃ والسلام ثواب کی غرض سے نماز پڑھنے حاضر ہوتے تھے. تو اگر مسجد دور ہے تب بھی با جماعت نماز پڑھنے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا, اور بہت ثواب ملے گا کہ اس میں چونکہ محنت زحمت زیادہ ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سورت شہر سے بات کر رہا ہوں, میرا نام شاہد ہے اور میرا سوال یہ ہے, جیسے کسی آدمی نے جیسے کلام پاک کو گالی دے دی تو اس کے لیے کچھ میں بابا جان سے عرض فرمانا چاہتا ہوں کہ اس کا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ قرآن پاک کو گالی، نعوذ باللہ، قرآن پاک کو گالی دینا یہ تو صریح کفر ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا، توہین کرنا قرآن پاک کی. تو اب اس میں یہ کہ سارے اعمال برباد ہوتے ہیں، حج کیا تو وہ بھی ختم ہو گیا، شادی شدہ تھا تو بیوی بھی ہاتھ سے نکل گئی، نکاح ٹوٹ گیا. اب اس کا توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یوں توبہ کرے کہ میں نے کلام پاک کو جو گالی دی اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اگر دل میں واقعی اس کو کفر سمجھتا ہے اور اس بیزاری کے ساتھ اس جملے کے زبان سے بھی توبہ کر لیتا ہے جیسے میں نے ابھی الفاظ عرض کیے، تو یہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب بیوی کو رکھنا چاہتا ہے اور شادی شدہ ہے تو اس سے نکاح کرے چاہے کسی اور سے کرے. اسی طرح اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ٹوٹ گئی، تو اب کسی بھی جامع شرائط سے چاہے تو مرید ہو سکتا ہے، چاہے تو اسی سے بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اب جب یہ دوبارہ اس کے بعد پیسے وغیرہ آ جائیں گے، صاحب استطاعت ہو جائے گا، شرائط پائے جائیں گے، تو اب نئے سرے سے اس پر حج فرض ہوگا. کیونکہ سارے ایک اعمال برباد ہو جاتے ہیں مرتد ہونے سے، اور گناہ باقی رہتے ہیں، گناہ برباد نہیں ہوتے، گناہ خود برباد کرتے ہیں نا، کہ گناہ باقی رہتے ہیں، نیکیاں برباد ہوتی ہیں. اسی جتنے دن ارتداد رہا کفر میں یہ رہا، اس وقت تک اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہے. اگر ان دنوں نمازیں نہیں پڑھی تھی تو ان دنوں کی بعد میں قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کا اس کا پڑھنا نہ پڑھنا ایک ہی تھا، کہ پڑھنے سے کوئی اس کو فائدہ تو ہے نہیں نماز. البتہ پہلے کی جو نمازیں قضا تھیں، یہ کلمہ کفر بکنے سے پہلے کی، دوبارہ ایمان لانے کے بعد وہ پرانی قضائیں کرنی ہوں گی، جو حالت اسلام میں سے قضا ہوئی تھی. اسی طرح روزے قضا ہوئے تھے تو وہ بھی دینے ہوں گے، زکوٰۃ اگر اس کی پہلے کی اس پر چڑھی ہوئی تھی اس نے نہیں دی تھی تو وہ بھی اب اسلام لانے کے بعد دینی ہوگی. اس کی تفصیلی معلومات کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کو پڑھیے، بلکہ اس میں فرض علوم میں سب کو پڑھنا چاہیے. اس کتاب کا پڑھنا فرض ہے یہ نہیں کہہ رہا، فرض علوم معلوم کرنے کا یہ کتاب ذریعہ ہے، اور بہترین ذریعہ ہے، اتنے تفصیل کے ساتھ اتنی ضخیم کتاب کفریہ کلمات پر کم از کم اردو زبان میں دوسری ملے فی الحال اس کی امید نہیں ہے، تو اس کو پڑھیے. اور سب عیسائیوں پڑھیں، تمام ناظرین پڑھیں اس کو، مدنی اپنا انٹرنیٹ پر بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے اس سے پڑھی جا سکتی ہے اور خریدی بھی جا سکتی ہے مکتبۃ المدینہ سے. یہ ہر گھر میں لازمی ہونا چاہیے، پڑھنا نہ آئے تو بھی اس کتاب کو گھر میں رکھنا چاہیے. آپ نہیں تو گھر کا کوئی فرق پڑے گا، آپ کے بچے پڑھیں گے، یہ کتاب اپنے گھر میں بسا لیجیے. تقریباً اس کے صفحات ہیں 692، 700 سے کچھ کم صفحے ہیں اس کے، اللہ کرے گا تو یہ کتاب آپ کو بہت مفید ثابت ہوگی. آپ پڑھیں گے تو شاید بار بار آپ توبہ کرتے رہیں گے کہ مجھ سے کہیں یہ تو نہیں نکل گیا، وہ تو نکل گیا. ایسے ایسے عام بول چال میں جو لوگ کفریات بکتے ان کی مثالیں بھی دی گئی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس کا یاد کر رہا ہوں، میرا نام محمد افضل ہے. بابا جانی سے سوال ہے کہ میں ایک دوست میرا وہ کاروبار کرتا ہے, میرے سے کچھ پیسے اس نے لیا ہے 1,00,000 روپیہ. وہ ایسا ہے کہ وہ مہانہ مجھے کچھ روپے دیتا ہے اس کا, کیا یہ جائز ہے مہانہ روپے لینا؟ وہ یہ نہیں فکس نہیں ہے کہ 6,000 دینے 5,000, اس کو یہ میں نے کہا کہ جتنے کچھ بچے ہیں تو مجھے دے دے منافع میں سے. بابا جان سے پوچھ رہے ہیں کہ یار کیا یہ کام جائز ہے بھلا؟ قرضہ جلدی لوٹا دینا چاہیے, یعنی کہ قرض خواہ بھی سوال سے ظاہر ہے کہ وہ راضی نہیں ہے کہ وہ قرضہ جلدی نہ دے, تو کیا کہیں گے؟ تھوڑا تھوڑا دیا. ہاں اچھا, میں سوال غلط سمجھا تھا. انہوں نے کسی کو یعنی کہ وہ پارٹنرشپ کے لیے کاروبار کے لیے پیسے دیے, جیسے آج کل عام ہے یہ کہ وہ تھوڑے تھوڑے منتھلی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں, نہ حساب نہ کتاب نہ پرسنٹیج, کچھ طے نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کا کاروبار جو ہے نا یہ ناجائز و حرام ہے. یہ دونوں کو توبہ کرنی ہوگی اور نئے سرے سے اس کی شرطیں مقرر کر کے پارٹنرشپ کرنی ہوگی, چاہے 1,000 روپے دے, چاہے 100 روپے دے, چاہے 1,00,000 روپے دے, چاہے 1,00,000 روپے دے. شرکت کا جو بھی طریقہ ہے نا وہ طے کرنا ہوگا. بلکہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں نا اس طرح کا, بعض سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں, بعض وہ اپنے وہ کیپیٹل لگاتے ہیں, تو اس طرح کے جو بھی کرتے ہیں نا, تو میرا یہی آپ سے مشورہ ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کریں, جو بھی شرائط طے کریں, وہ دارالافتاء اہل سنت سے اس کی یعنی اوکے کرا لیں اس کو. کیونکہ کئی شرطیں اس میں باطل ہوتی ہیں, فاسد ہوتی ہیں, غلط شرطیں ہوتی ہیں کاروبار کی, تو غلط شرطوں کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتے رہیں گے. لوگ تو بس اپنی جو سمجھ میں آتا ہے, جو وہ عام رواج ہوتے ہیں, اس کے مطابق یہ شرطیں رکھ لیتے ہیں. ہر شرط ضروری نہیں کہ وہ جائز ہی ہو. جیسے آج کل عام طور پر بیان آپ دیتے ہیں کہ بھائی اتنے پر سودا ہوا, 1,000 روپے سودا ہوا, 50 روپے پہلے سے دے دیے, اور اب 950 روپے 2 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد ادا کر کے وہ چیز اٹھا لے گا. اب وہ اگر نہیں لیتا وہ چیز تو اس کے 50 روپے گئے, اور وہ جس کو بیان دیا وہ تاجر, وہ 50 روپے رکھ لیتا ہے. یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, 50 روپے اس کو لوٹانے پڑیں گے. تو اس طرح کے اور کئی طریقے ہیں جو ہمارے غلط رائج ہیں. کاروبار تو بس کوئی کوئی ہوگا, میرا خیال ہے میں کہوں کہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو کاروبار کرنا جانتا ہوگا تو شاید غلط نہیں ہے. اور یہ اتنا پرانا مرض ہے جس کی نشاندہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ انہوں نے آج کے دور کے لیے کی کہوں یا کون سے دور کے لیے کی کہوں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہمارے بازار میں وہی آئے کاروبار کے لیے, وہی آئے ہمارے بازار میں وہی آئے جو دین کے معاملے میں فقیہ ہو. غیر عالم غیر مفتی کا ہمارے بازار میں کام کیا ہے؟ اور آج کل جو سب سے بڑا جاہل ہو, دوسروں کو دھوکہ دینے میں ماسٹر ہو, ماہر ہو, وہ بازار میں جا سکتا ہے. شریف آدمی کا کام نہیں ہے. شریف آدمی کو بولتے ہیں تجھے کوئی دھندہ آتا نہیں, تجھے لوگ ٹھگ لیں گے, آ جائیں گے تجھے. تو کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب چلائے وہ چٹ کیجیے. آج کل یہ پوزیشن بالکل معاملہ الٹ ہو گیا. تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہے کہ لاکھوں میں کسی کو خرید و فروخت شرعی طریقے سے آتا ہو, عام طور پر نہیں آتا. بھلے بڑے بڑے بیپاری ہیں, داڑھی والے ہیں, امام والے ہوں, تہجد گزار ہوں, پیشانی پر خوب نشان لگا دیا ہو, خوب وظائف پڑھتے ہوں. یہ وظائف پڑھنے وقت دیتے ہیں, لیکن یہ اصل جو سیکھنا ہے فرض و علوم, اس کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا. تلاوت کرتے ہیں بے شک, کئی کئی کلام پاک ختم کر لیں گے ماہ رمضان میں, لیکن جب فرض علوم, جیسے میں نے مذاکرہ ہے فرض علوم سیکھنے کا ذریعہ ہے, تو اس کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب چھوٹا کام ہے, ہم بڑا کام کر رہے ہیں. بے شک تلاوت کلام پاک یا اوراد و وظائف بہت بڑا کام ہے, لیکن علم دین حاصل کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے. العلم افضل من العبادت, یہ حدیث شریف ہے کہ علم افضل ہے عبادت سے. علم دین اس کی بہت اہمیت. جب علم دین نہیں ہوگا تو پھر وہ جو وظائف کرے گا تلاوت کرے گا اس میں ہزار غلطیاں ہوں گی. اور اگر میں کہوں گا لاکھوں میں کسی ایک کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو تو شاید یہ بھی کم مبالغہ ہو. یہ میری مراد یہ عوام سے علماء سے نہیں ہے, عوام یہ لاکھ میں سے شاید ایک آدھ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہو صحیح. یہ تو اب بھی خوش فہمی ہے آپ کو, تو جو قاری ہو نا اس کے پاس آپ جا کر اپنی بسم اللہ سناؤ گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کتنے بیسوں سو ہوتے. بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی, اعوذ تو کیا ہے کہ بسم اللہ بھی نہیں آتی, اعوذ باللہ بھی نہیں آتا, سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتی, الحمدللہ کہنا نہیں آتا. یہ کس طرح کہتے ہیں؟ میں صفات کو نہیں چھیڑتا کہ باریک کہاں پور کرنا ادغام اخفا یہ نہیں, میں یعنی کہ وہ بات کرتا ہوں کہ جو صحیح یعنی کم از کم معنی صحیح ہو جائے. مخرج تبدیل حرف بدل جاتے ہیں اتنی غلطی کرتے ہیں. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو اب میں وہ غلط کی مثال دیتے ہوئے مجھے ہمت نہیں ہو رہی, اتنا غلط پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتنا غلط پڑتا ہے کہ مثال دینے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ کیا کیا یہ پڑھتے ہیں. وہ خالی وجہ خوش فہمی میں ہوتے ہیں ہم نے اتنا ختم کر لیا اتنے ختم کر لیے. پھر وہ ریاکاری میں الگ پڑھتے ہیں بےچارے بازو کا دوسروں کو سنا سنا کر. علم نہیں, علم ضروری ہے, عالم ہی انسان ہوتا ہے. یہ بزرگوں کا مقولہ بہت مجھے پسند ہے کہ بھلے کتنا عبادت گزار ہو لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنی غلطیاں کرتا ہے کہ اس کی عبادت کسی کام کی رہتی نہیں بلکہ وہ عبادت عبادت نہیں رہتی. بسا اوقات اتنا وہ بگڑ جاتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین علیہ رحمت اللہ تعالی علی المبین علیہ رحمت اللہ المبین ان سے میں نے بات کی تھی ایک بار. وہ قرآن پاک لوگ غلط پڑھتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ وہ جو غلط پڑھتے ہیں ان پر قرآن خود لعنت کرتا ہے. وہ روایت میں نے عرض کی تو آج کل لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے بارے میں یہ روایت دو. آج کل تو لوگ قرآن کیا پڑھتے ہیں کفریہ بکتے ہیں, یعنی ایسے معنی بدل دیتے ہیں کہ وہ کفریہ معنی ہو جاتے ہیں. یعنی ایک جنرل بات ہے جس کو قرآن صحیح آتا ہے خود بخود نہیں آئے گا قرآن پاک صحیح پڑھنا, یہ خوش فہمی ہوتی ہے. کسی صحیح قاری کے بعد جب تک نہیں پڑھے گا نا اس کو آئے گا نہیں قرآن پڑھنا. اب یہ عام طور پہ کیا مسجد کے خادم کے پاس تو مؤذن کے پاس لوگ پڑھے ہوتے ہیں اور بےچارے اکثر یہ لوگ بھی نہیں پڑھے ہوئے ہوتے, بس وہ فیس ملتی ہے اور پڑھتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے. یا ماں کے پاس پڑھ لیا تو باپ کے پاس پڑھ لیا, دادے کے پاس پڑھ لیا. یہ عام طور پہ مطلب نہیں آتا ہوتا ان کو بےچاروں کو, خود بھی نہیں جانتے اور دوسروں کو بھی دبوتے ہیں. قرآن پاک صحیح پڑھا کرو, ایک پورا قرآن ختم نہ کریں ایک آیت پڑھیں مگر درست پڑھیں درست تو ثواب ملے گا, ورنہ پورا قرآن پڑھیں گے تو غلط پڑھیں گے تو ثواب کہاں سے لائیں گے آپ. پہلے سیکھیں. یہاں الحمدللہ اعتکاب میں بھی صبح مدرسۃ المدینہ کی ترکیب ہوتی ہے, سیکھنے والے سیکھتے ہوں گے لیکن شاید اکثر نہیں سیکھتے ہوں گے کہ یوں تو ان کو تو یوں ہوگا میرے کو تو آتا ہے میرے کو ضرورت نہیں سیکھنے کی, خوش فہمی ہوتی ہے نا. اتنے سارے ماشاءاللہ ہمارے موتقبین ہیں, اگر اس سب کا اپنے سروے کریں گے نا تو بہت کم نکلے گے جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہوگا. اور وہ کون ہوں گے؟ یا تو جامعت المدینہ کے اپنے مدنی ہوں گے وہ صحیح پڑھتے ہوں گے, یا مدرسۃ المدینہ کے حافظ صاحبان ہوں گے اس میں اگر بیٹھے ہوں گے, یا قاری صاحب جو ہوتے ہیں مدرس یہ لوگ صحیح پڑھتے ہوں گے. عوام الناس میں تو آدھا فیصد بھی بہت مشکل ہے کہ صحیح پڑھتے ہوں. یہ آپ کو حیرت حیرت حیرت ناظرین کو حیرت ہوتی ہوگی, میں غلط نہیں کہتا. آپ یہ آپ عام آدمی کو نہیں پوچھتا کہ قاری کو جو قرآن پاک کا قاری ہوتا ہے نا آپ اس کو سنانا کہ میں یہ پڑھتا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر وہ آپ کا روبدار ہوں گے نا آپ تو شاید ڈر جائے گا, آپ روبدار نہیں ہوں گے تو صحیح صحیح بتا دے گا کہ یہاں یہاں یہاں یہاں آپ کی غلطی ہے. تو صحیح پڑھ لیں. مدرسۃ المدینہ بالغان آپ کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہیں, جو بڑے استائی بھائی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے مدرسۃ المدینہ بالغان. یہ اپنا عام طور پر عشاء کے بعد کم و بیش 40 منٹ کے لیے ہوتا ہے, تو کام دھندے سے فارغ ہو کر اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. کہیں ایسا ہے کہ فجر کے بعد بھی ہوتا ہے, یا کسی اپنے مبلغ کو آپ پکڑ لیں کہ بھائی میرے پاس یہ وقت نہیں ہوتا, اگر آپ فلاں وقت مجھے پڑھا دیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا تعاون کر دیں. مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو یہ جذبہ ملے گا آپ کو, وہاں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو مدنی ماحول سے آپ ایک دم وابستہ ہو جائیے, رچ بچ جائیے اور قرآن پاک سیکھنے کی جد و جہد کرنے چاہیے. لیکن جیسے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو یہ اتنے سوالات کرتے ہیں, بھلے امام والے ہوتے جو بھی ہوتے, یہ اگر موبائل غائب, لیکن 99% کو سلام کرنا نہیں آتا, یہ غلط کر رہے ہوتے سلام. کوئی برکات بول رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے, کچھ جو ان کی سمجھ میں آتا ہے بیچارے بولتے. نہ عین نکلتا ہے, نہ ہے نکلتا ہے, نہ زا نکلتا ہے. ابھی جو انڈیا والے آتے ہیں تو وہ ان کے اپنے مخاری ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ کو انشاء کی وہ سین بولتے ہیں, بعض مطلب وضو کو وضو بولتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا برادری کا, لیکن قرآن پاک ہر برادری والے کو درست پڑھنا پڑے گا, یہ اس کے لیے فرض ہے کہ جتنا پڑھے وہ درست پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہاں تو بعض ایسے مقامات ہیں شہر کہوں یا ممالک کہوں جن میں بسنے والے مسلمان, وہ عربی میں شاید ان کو قرآن پڑھنا کی ترکیب ہی نہیں ہے, ان کی اپنی زبانوں میں قرآن پاک کا اس انداز جیسے اپنے رومن لکھتے ہیں نا کہ انگلش کی ورڈنگ ہوتی ہے اور پڑھے تو اردو پڑھائی دیتا ہے, اس طرح ان کی زبان کی ورڈنگ ہوتی ہے اور پڑھے تو ان کو عربی پڑھائی دے گا. تو اس طرح کے قرآن مجید پڑھنے کا بھی معمول رکھتے ہیں, یعنی وہاں ان کو اس بات کی بھی وہ سمجھ نہیں ہے یا اس بات کے علم نہیں ہے کیا اس کو کہا جائے کہ قرآن کو اس طرح پڑھنے سے ان کا قرآن کیسے مطلب کہ درست ہوگا, یہ تلفظ کیسے نکالیں گے جب ان کی اپنی زبانوں میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی. تو ہر ایک کو سیکھنا پڑے گا. میں کولمبو میں جب تھا تو وہ کہیں ختم قرآن میں جانے کی کوئی صورت بنی, تو وہ جو مطلب اب کیا بولوں, یہ مولوی ٹائپ کے لوگ تھے, انہوں نے جب وہ سورہ فاتحہ پڑھی, وہ آخری میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور سپاروں میں تو جو بھی پڑھا ہوگا یہ ان کے نصیب, تو وہ سورہ فاتحہ پڑھی میں تو حیران رہ گیا. غیر المغلوب علیہم ولا الضالین, سر پکڑنے لگے کیا پڑھنا ہے, اپنا اتنا رو بھی نہیں تھا میں کچھ بول سکوں اس کو. اچھا غوث پاک کے مزار پر وہ وہاں کے خادم جو تھے وہ مصر کے تھے, تو انہوں نے وہ تعارف کروایا کہ یہ غوث پاک کے شہزادے عبد الرزاق ہیں, عربی میں بول رہے تھے, اور آدا عبد الغبار, میں نے کہا لا عبد الجبار لا عبد الغبار, اور جیم کو گام بول رہا تھا, ان کا تلفظ قرآن میں نہیں چلے گا, مگر وہ تو مطلب یہ کہ وہ اب اللہ بہتر نے وہ قاری ہو سکتا ہے, وہ قاری ہوتا تو عبد الجبار بولتا ہے, اتنا تو پتا ہے کہ اللہ کا نام جبار ہے غبار نہیں ہے. حج ہاں بولتے ہیں, حج کو حق بولتے ہیں, ہمارے وہ گندے معنی ہوتے ہیں اس کے. لیکن جب قرآن پڑھے نا جو بھی وہ صحیح پڑھے. یہ صوب کو توب بولتے ہیں, اب موجودہ عربی جو ہے عرب شریف میں صوب سا تا تے سے ہوتا نا, صوب لباس, اس کو توب بولتے ہیں, تے سے بولتے ہیں, اور سلاجا کو تلاجا بولتے ہیں, سلاجا یہ لوگ فریج کو بولتے ہیں, تو تلاجا سلاسا یعنی تین, اس کو تلاتا بولتے ہیں, یہ موجودہ عربی بولتے ہیں جو مطلب جہاں سے عربی زبان کو فروغ ہوا اور قرآن پاک جہاں نازل ہوا, اب وہاں بھی یہ لوگ اس طرح عربی کو بگاڑ دیا ان لوگوں نے. لیکن یار سب نہیں کرتے ہوں گے سر, لیکن میں نے تو عام طور پہ دیکھا یہی بولتے, کیا کہنے ہے نا, یہی بس تلاتا تلا جاؤ اور خدا جانے کیا کیا وہ مطلب بگاڑ کر زبان بولتے ہیں. وہاں علماء ہو سکتا ہے نہ بولتے ہو اسی زبان, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب یہی جیلان و جیلان کا مسئلہ ہے کہ غوث پاک جیلان میں پیدا ہوئے جیلان میں پیدا ہوئے وہ جیم کو گاف کہنے کا پرانا وہ ان کی زبان پہ بولتے ہیں نا تو شاید اسی لیے گیلان اور جیلان کا بھی اختلاف ہے کہ غوث پاک جیلانی تھے یا گیلانی تھے یہ میرے کو دونوں ہی صحیح لگتا ہے جیلانی بھی تھے اور گیلانی بھی تھے ہم جیلانی کہتے ہیں وہ گیلانی کہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ آج کے اس مادی دور میں میری یہ رائے ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ نے جس طریقے سے مدنی ماحول لوگوں کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے اور خصوصاً اس وقت جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے بعد یہ سلسلہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ ذمہ داری لگائی تو اس میں کما حقہ ہو اس کی ادائیگی کے لیے جو مدنی ماحول اس وقت زیر سرپرستی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ کی زیر قیادت یہ سر انجام دے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے. مدنی چینل نے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے ترویج اسلام اور پیاری پیاری سنتیں ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی دعوت عام کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اب ہم اس دور میں بھی اپنے بچوں کو اور اپنے اہل خانہ کو اس مدنی ماحول سے مستفید نہ کروائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اس لیول تک آ کے جو امیر اہل سنت نے جو کاوش کی ہے اس سے مستفید نہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی ماحول کی رحمتیں دن رات لوٹنے کے لیے ہمیں اللہ تعالی یہ ہمت طاقت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے اہل خانہ اور اپنے بچوں کو آنے والی نسلوں کو مدنی ماحول کے زیر سایہ تیار کر سکیں. آمین. آپ کے بھلے جذبات کا شکریہ. آپ بھی مدنی ماحول میں آ جائیں, مدنی حلیہ اپنا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان, میں شاہد مپوتو سے آٹھ روزہ مدنی قافلے میں بیرا کے لیے آیا ہوں سفر پہ الحمدللہ. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ یہاں مپوتو میں ہمیں ہر جگہ استنجا کے لیے کموڈ ملتا ہے اور کموڈ پہ جب ہم بیٹھ کے استنجا وغیرہ کچھ کرتے ہیں تو چھینٹے وغیرہ اڑ جاتے ہیں. اگر گرمی ہوں تو ہم اپنی ناپاکی کو دور کر لیتے ہیں, اور اگر مسجد میں یہ مسئلہ ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ رہنمائی کر دیں میری. السلام علیکم. بابا جان دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے, دعا کیجیے. مسجدوں میں کموڈ ہے تو عرب شریف وغیرہ میں بھی کموڈ تو ہر جگہ, لیکن مسجدوں میں ابھی تک ڈبلیو سی ہے. کموڈ میں چھینٹے آنا ضروری نہیں ہے, چھینٹے اس کو آئیں گے جو نا تجربہ کار ہو یا غیر محتاط ہو. جس کو پاک رہنا ہے وہ اپنے آپ کو بچا تو سکتا ہے. جیسے مجھے کموڈ استعمال کرنا نہیں آتا, لیکن جب کموڈ استعمال کبھی کبھی کیا ہے تو بچانا تو فرض ہے نا. اپنے آپ کو آلو تھوڑی کر لیں گے گندگی سے. اب اس کے لیے کوئی بھی حکمت عملی, جو بھی حکمت عملی وہ اپنانی لازمی ہے. ہوائی جہاز میں بھی کموڈ ہوتا, کموڈ یا کموڈڑی ہوتی ہے, ڈبیا ہوتی ہے, تو اس کو بھی استعمال کیا ہے اور اپنے آپ کو بچایا بھی ہے. تو بچانا تو ضروری ہے نا. چیتے اڑ جاتے ہیں, انہوں نے یہ سوال میں یہ کہا تو یہ تو ان کو سیکھنا پڑے گا. یہ غفلت ہے اور ناپاک, اس طرح کوئی اس کو ناپاکی معاف نہیں کر دی جائے گی. پاک کرنا فرض ہے اپنے آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلم عطاری قبر والا جنگ سے عرض کر رہا ہوں کہ باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ غسل میت کے بعد غسل دینے والا نانا فرض واجب ہے یا نہ نہائے تو مسئلہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو قائم دائم رکھے اور باپا جان کا سایہ ہمارے اوپر تا قیامت قائم دائم رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غسل میت کے بعد نہانا مستحب ہے, اچھا نہا لے, فرض یا واجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم گلشن بہار اور انگیت فون کراچی سے بول رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے جو جیسے چینل پہ چل رہے ہوگی چینل, ہم کھانا کھا رہے ہیں تو سلو علی الحبیب کہتے ہیں, پوچھتے میں ہم سلو علی الحبیب کہ صلی اللہ علی محمد کہہ سکیں گے یا نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں صبح اللہ کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں, تو کھانے کے ٹائم خصوصیت کھانے کے ٹائم یہ ہم کہہ سکیں گے یا نہیں, یہ مسئلہ کہل مجھے بتا دیں. اور ہم تھوڑا پریشان ہیں گھریلو معاملہ دکانی معاملہ سے تھوڑا پریشان ہے, پریشانی کے لیے دعا خیر کر دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ماہ رمضان کے صدقے میں دور فرمائے, خوشحالیاں نصیب کرے, مدنی ماحول دعوت اسلامی کا نصیب کرے, اگر نصیب ہوا ہے تو اس میں دوام بخشے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب صلو علی الحبیب کہا جائے تو اس وقت درود شریف پڑھنا فرض یا واجب تو نہیں ہے, البتہ یہ کہہ لے تو اچھا ہے. ہاں یہ کہ پوری مجلس میں ایک مرتبہ کہنا واجب ہوتا ہے, اب وہ صلو علی الحبیب کہے یا نہ کہے ایک بار ضروری ہے کہ درود شریف پڑھ لے. تو اب کھانا کھاتے ہوئے درود شریف پڑھنا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, استغفر اللہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے, بلکہ کھانا کھاتے ہمارے ہاں تو یہ ترغیب ہے کہ بسم اللہ کہیں. پہلے ایک لقمہ جیسے کھا لیا تو اس لقمے کا شکر ادا کیا الحمدللہ, پھر یا واجدو پڑھیں, پھر دوسرا لقمہ شروع کریں تو پھر کہیں بسم اللہ کر کے کھا لیں, یہ ہمارے یہاں ترغیب ہوتی ہے. لیکن اب یہ توجہ سے سنتے نہیں ہیں, تو اس لیے ایک تعداد ہے بسم اللہ ہی آوازیں دو, بسم اللہ ہی آوازیں دو. وہ جب لوگ سن رہے ہو تو زور زور سے بول رہے ہوتے ہیں, ورنہ پتہ بھی نہیں ہوتا. اور جب یہ کہ افطار میں زیادہ بھولتے ہوں, حرص ہوتی ہے نا کھانے کی, تو شاید یہ بھول جاتے ہیں, یا زور سے نہیں بولتے ہوں, ہو سکتا ہے آہستہ سے بولتے ہوں, آواز نہ نکلتی ہو کمزوری کی وجہ سے. تو زور سے بولنے میں یہ کہ نیت بھی کرتے ہیں تو نیت سن لیتے ہیں, انشاءاللہ بھی بول دیتے ہیں, اس وقت بھی شاید انشاءاللہ کہتے وقت بھی توجہ نہیں ہوتی ہے کس بات پر انشاءاللہ کہہ رہا ہوں. تو دوسروں کو یاد آ جائے اس لیے زور سے بولیں گے, اس نیت سے تو ثواب ملے گا, اور دوسرے اطراف کی چیزیں گواہ ہوں گی میرے اس ذکر اللہ پر, یہ نیت بھی کروائی جاتی ہے, اس پر بھی ثواب ملے گا. لیکن وہ کھانا ایسا بس جیسے وہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تقریباً سب کو پتا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ افطار کیا تو اب دعا پڑھنی ہے, جیسے پانی کا گھونٹ پیا تو دعا پڑھنی ہے, مگر وہ سب غلبہ ہوتا ہے وہ کھانے پینے کے جذبے کا, تو جب یہ کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں تو ساری دعائیں کیا اور کچھ بھی یاد نہیں رہتا سر. کھاؤ کھاؤ کر کے وہ ایک دم ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے تھال پر. اللہ کرے کہ ہماری ہرس مغلوب ہو جائے, ہم کو یعنی اتنی سی یعنی کہ چند الفاظ کی دعا بھی یاد نہیں رہتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بابا جی سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آدمی عمرہ کر لے تو اس کے بعد کیا اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے؟ کافی لوگوں سے سنا ہے کہ عمرہ جب ہو جائے تو اس کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے, تو غریب آدمی اگر عمرہ کر لے اس کے بعد اس کے حالات نہ ہو حج کرنے کے, یا نہ مر جائے, یا اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو جائے, تو کیا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے اوپر رہنمائی فرما دیں. عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. عمرہ عمرہ حج حج حج کے لیے تو وہ سیزن بھی تو چاہیے نا اس کا. اب اشہور حج جو ہے وہ شوال, ذیقعد اور ذیلحجہ کے ابتدائی دس دن, بلکہ وہ بارہ تاریخ تک وہ مناسب, لیکن وہ نو تاریخ جو ہے نا وہ عرفات کا اگر نکل گیا تو اب حج تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے عوام میں مشہور ہے کہ وہ عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا, تو یہ غلط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمہیں اللہ تعالی تمہارا پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بہت دیر ہو گئی آپ نے اپنے عزم کا اظہار نہیں کیا. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل بدی بدی انشاء اللہ سر پہ امام انشاء اللہ رخ پہ داری انشاء اللہ سر پر زلفیں ان شاء اللہ عز و جل اکثر نظریں جھکی رہیں گی حیا سے نظریں جھکی رہیں گی ان شاء اللہ عز و جل ایک چپ سو سکھ ایک چپ سو سکھ ایک چپ سو سکھ پہلے تو لو پہلے تو لو بعد میں بولو پہلے تو لو بعد میں بولو شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جماعت اسلامی ایک عالمگیر تحریک ہے اور یہ امیر اہل سنت نے تنہا شروع کی تھی اور اس وقت یہ دنیا میں پھیل چکی ہے. اللہ کرے ان کے درجات اللہ تعالیٰ اور بلند فرما دے اور ان کو اور زیادہ ہمت دے, زندگی دے, تندرستی دے, صحت دے, تاکہ وہ دین کے لیے اور زیادہ کام کر سکیں, اور اسی طرح اسلامی بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمت دے کہ وہ اس کے دین کے لیے بے انتہا کام کریں. مدنی چینل جو ہے یہ بے انتہا قیمتی چینل ہے, گھر میں بیٹھی لیڈیز خصوصی طور پہ اور بچے جتنے بھی ان کے دینی فقہی اور روحانی مسائل ہیں دنیاوی مسائل ہیں ان کے حال میں یہ بہت معاون ثابت ہو رہا ہے, اور باقی یہ تبلیغ کے لیے بھی ایک بہترین چینل ہے. اللہ اس کو بھی ترقی دے. آمین. آپ کے جذبات اللہ قبول فرمائے. آپ کو نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں, آپ بھی عملی طور پر دعوت اسلامی میں آ جائیے. وربلی تعاون اپنی جگہ پر وہ بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن پریکٹیکلی تعاون ہوگا تو کچھ اور بات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا یہ تاثرات جو آ رہے ہیں اس میں چند تاثرات آپ نے بھی اسے دیکھے ہوں گے کہ یہ چینل ہمارے گھر کی عورتوں اور بچوں کے لیے بہت مفید ہے. ایسا لگتا ہے جیسے یہ بچے خود اپنا استثنا کر دیتے ہیں کہ ہمارا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, ہم تو مطلب ہے, ہم کو معلومات بہت ہے. کیا اس کا نتیجہ کیا نکالا جائے؟ اپنے کیسے بدگمانی کریں گے, یہ اپنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت معلومات ہے. یہ ہم سب کے لیے مفید ہے نا, جنرل ہے. آپ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے اور سب کے لیے مفید ہے. یہ غالباً یہ خود دیکھتے ہوں گے جب یہ کہتے ہوں گے نا, ورنہ تو دیکھتے نہ ہو تو کہیں گے کیسے. کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہوں گے. اب مصروفیت کا دور ہے اور نفسیاتی اثر کا دور ہے. نفسیاتی اثر تو خیر پرانی چیز ہے, تو براہ راست میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں لائیو جس کو یہ لوگ بولتے ہیں, اور اگر وہ نشر مقرر ہو تو یہ نفسیاتی طور پر توجہ آدمی کی کم رہتی ہے. تو یہ الحمدللہ مدنی چینل کا خاصہ بھی دھونا کہ وہ کتنے گھنٹے آج کل براہ راست رمضان شریف میں مجموعی طور پر 15 سے 16 گھنٹے کم ہو گئے. 15 سے 16 گھنٹے براہ راست لائیو نشریات جو ہیں, یہ میرے خیال میں دنیا میں شاید ہی کوئی چینل اس طرح کا نہیں ہے. معلومات ہے نا, نہیں ہے اپنی معلومات میں نہیں ہے. اور چینل والے بھی جو سیدھا سیدھا ان کے تاثرات یا ملتے ہیں وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ آپ کا مطلب انداز ہے بس مدنی چینل کا, اتنے گھنٹے لائیو چل رہے ہوتے ہیں آپ. الحمدللہ شکر ہے بابا اللہ کا کروڑ احسان ہے. اس میں یقیناً مدنی مذاکرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ماشاءاللہ. مدنی مذاکرے پھر سحری پھر افطاری یہ سب چل ہی رہا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ جب مسجد زیر تعمیر ہو تو غیر مسلم کو مزدوری پہ رکھ سکتے ہیں, ان کو اجرت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تک مسجد کی نیت نہ کی ہو اس وقت تک تو ہے تقرب کا کام نہیں. یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے, اس کی تعمیرات ہو رہی ہیں, اس میں جتنا بھی یعنی کہ ممکن ہو نا مسلمان ہی کام کریں. ہاں جہاں مسلمان ملتے ہی نہ ہوں تو ایسی مجبوری کی صورت میں غیر مسلم سے کام لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارے شریف میں تقرب جکم میں نہ گئے وہ نا قربانی زبا مسلمان کری کافر چھولے جائز ہے, لیکن کم تقرب تقرب جو ہے نا انہیں مسلمان سے کہہ رہا ہے آئی نا انہیں جو نہ گئے منع کریں. بارے شریف یہ تقرب جو کم ہے نا مسجد جو جزیوں جو بیان کراؤں باہر شریعت جو باہر شریعت میں ہے کہ وہ مسلمان نے ذبح کیا اور اب قربانی کا جانور مسلمان نے ذبح کیا تو حلال تو ہو گیا, اب اگر غیر مسلم اس کو چھیلتا ہے ٹکڑے کرتا ہے تو یہ گوشت حلال رہے گا حرام نہیں ہو جائے گا, جبکہ مسلمان کی نظر سے اوجھل نہ ہو. اب کیونکہ یہ قربانی کا کام تقرب کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی پانے کا کام ہے, تو اس لیے یہ سارا کام جو ہے یہ مسلمان سے لیا جائے غیر مسلم سے نہ لیا جائے. یہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے 15ویں حصے میں لکھا ہے. تو اب مسجد بھی ظاہر تقرب الہی کا کام ہے, تقرب اللہ, اللہ کی طرف قرب پانے کا, نزدیکی پانے کا کام ہے. تو اس لیے اس میں بھی غیر مسلموں سے کام لینے سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یو اے ای سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ کس طرح ادا کرنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں, اور ہم ان کی امتی کی حیثیت سے کس طرح شکریہ ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ پیغمبروں نے بھی یہ دعا کی ہے کہ کاش ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتے. اور ستار بابا میرے لیے دعا فرما دیجیے. ماشاء شکر کا مفہوم بہت وسیع ہے, اور شکر کا جو یعنی کہ شکر کی غایت جو ہے نا وہ یہ ہے یعنی کہ انتہا, کہ شکر نے جو عضو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ اسی مقصد میں لگا رہے, اصل شکر یہ ہے. اب جیسے کہ منہ سے تو بولتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, اور اسی زبان سے گالی بھی بک رہے ہیں, اسی زبان سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں, اسی زبان سے غیبت بھی کر رہے ہیں, تو یہ کون سا شکر ہے کہ جس مقصد کے لیے زبان دی اللہ تعالی نے اس سے ہٹ کر ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک ناشکری ہی کی صورت ہے نا, بلکہ خوفناک صورت ہے یہ ناشکری کی. کفران نعمت ہے کہ اتنی بڑی نعمت کا ہم نے مت رہنے کا, کفران مانے ناشکری, وہ کفر اور اسلام والا کفر نہیں, کفران, کفران نعمت. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے, اور ہر ہر معاملے میں آقا کی سنتیں ادا کرتا رہے, تو اس طرح شکریہ ادا کریں. ویسے زبان سے بھی عرض کرنے میں اچھا ہی ہے, یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے غلاموں میں قبول فرمایا. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی معافی مانگے, کہ ان کی بھی نافرمانی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی تو نافرمانی ہوئی ہے گناہ میں, تو نبی کی بھی تو نافرمانی ہوئی نا, کہ نبی نے فرمایا نا کہ گناہ مت کرو, اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمیں نہیں فرمایا, ہمیں تو نبی کے ذریعے پتہ چلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہوئی, یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہے, تو اس لیے ان سے بھی معافی مانگے. تو بہرحال یہ کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دی ہیں, وہ خود ارشاد فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, بلکہ شاید صحیح ہے ان میں ہو, مسلم کی تو یاد ہے مجھے, مسلم شریف میں یہ, انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ تعالی عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو جو بھی نعمت ہمیں ملی وہ علم کی نعمت ہو یا اور نعمتیں ہوں, یہ سب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملی, یہ قاسم نعمت ہے, نعمت کے بانٹنے والے ہیں. تو مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان, جو کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کے بھائی جان ہیں, یہ ذوق نعت میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا جانے حسن تم پہ فدا ہو دل تم پہ فدا جانے حسن تم پہ فدا ہو نے بہت ساری نعمتیں تو میں مل چکی ہیں بارگاہ رسالت سے, ابھی نعمتیں ملنا باقی ہیں اور وہ ہے قبر کی راحتیں اور پھر قیامت میں شفاعتیں, تو یہ نعمتیں تو بھی باقی ہیں تو نعمتیں ملتی رہیں, پھر جنت میں بھی ان کی نعمت ملے گی, ان کی زیارت, ان کا دیدار, ذہن نصیب ان کا پڑوس مل جائے تو یہ بھی بہت بہت بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا نعمت ہے, خود بھی نعمت ہے اور نعمت بھی ہے, نعمتیں بانٹتے بھی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابرار اتاری سے بول رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نیٹ کے اوپر مختلف قسم کی ویب سائٹ ہوتی ہیں جس کے اوپر لوگ اپنی پکچر اپ لوڈ کرتے ہیں, ان میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں. آیا کہ ان کی اپنی پکچر سر عام لوگوں کے سامنے شو کرنا عورتوں اور مردوں کا کیسا, دوسرا کہ ان کا نام اور پرسنل چیزیں بھی اس میں ان کے سامنے شو ہوتی ہیں, مطلب آیا کہ عورتوں کا اپنا نام سامنے شو کرنا کیسا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروعات میں کیا بولے, ویب سائٹ میں جس طرح پہلے وہ وہ بابا پین فرینڈ چلا دیتا نا, جی جی قلمی دوست, جی جی ابھی یہ ویب فرینڈ ہے. ویب فرینڈ جی ہاں, یہ سنا نہیں ہے لیکن جیسے میں نے میرے ذہن میں یہ آیا کہ اس کو ویب فرینڈ کہیں تو, کیونکہ یہ پورے وہ ویب سائٹ کے پیجز ہوتے ہیں, کاغذ صفحے ہوتے ہیں, اس پر اپنی تصویر, اپنا پروفائل ڈیٹا, اپنا پورا تعارف یہ سارا دے دیں گے اور یہ آپس میں اس کو شیئر کرتے ہیں اور مختلف اس کی مطلب ویب سائٹ ہیں. اب یہ سنا ہی اپنوں نے استعمال کبھی کیا نہیں ہے مگر یہ یہی ہاں ایسا ہی ہے اور اس میں بہت ساری خرابیاں سنی گئی ہیں, بہت ساری خرابیاں سنی گئی ہیں. جو خرابیاں ہیں وہ سارے خراب ہیں. ہاں کسی چیز کے پلس ہوتے بھی ہیں بابا, مثبت فوائد اس کے ہوتے بھی ہیں, کرنے والے مثبت فوائد پانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو کلچر ہے نا یہ اس کو نفسانی کلچر ہے, بالکل ماحول جو ہے نا وہ اپنی نفس کے لیے گناہوں بھرا استعمال اتنے اتنے کہ اس کے اچھے استعمال بہت کم رہ جاتے ہیں اور اکثر اس کے جو استعمال ہوتے ہیں نا وہ برے ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہو گیا کیونکہ بابا چیزیں ہو گئی ہیں سستی, جب ایک چیز کام والوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو اس کی ایک قدر رہتی ہے, لیکن جب ہر ایک کے ہاتھ میں آ جائے نا وہ اس کو پھر کام کا وہ ہوتا نہیں, تو اس کو پھر اپنے انداز سے خواہشوں میں, بالخصوص اس میں جو لڑکے اور لڑکیوں کا جو کلچر چلا ہے نا, اللہ مان والفیظ جو بتاتے ہیں لوگ تو بابا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار بنے گا کیا اس معاشرے کا. میں اس لیے انویسٹروں کا نام بھی نہیں لیتا ہوں, اب میں ضرورت کیا نام لینے کی, ہماری قوم لیتی ہے نام سب کے سامنے, ہمارے اسلام بھائی بھی بےچارے ان کی تشہیر کرتے رہتے ہیں. ارے مجھے انٹرنیٹ کبھی زندگی میں چلایا نہیں ہے, نہ چلانا آتا ہے مجھے, نہ کمپیوٹر چلانا آتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ ویب سائٹ کے بعد نام یہ اسلام بھائیوں سے سن سن کر فلاں پر فلاں ویب سائٹ پر فلاں ویب سائٹ پر. اچھا اسی طرح ہمارے جیسے مبلغین ہیں, میں کبھی بھی اپنے گھر میں آنا کہ میری بہنیں جو ہے نا مجھ سے بڑی ہیں عمر میں, ہم ساتھ رہتے ہیں اور میرے ہم لوگ میری بچوں کی امی بھی تو نانی اور دادی ہے, لیکن میں مبلغین کے نام ان کے سامنے نہیں لیتا کہ بھائی یہ دیکھو نگرانی شورا بول رہے ہیں, یہ دیکھو حسان بھائی مسئلہ بتا رہے ہیں, میں کبھی نہیں لیتا نام اپنے گھر میں. لیکن مجھے غالب گمارے گا ہمارے غالب اکثریت مبلغین کی ہوگی. یہ دیکھو یہ نکال یہ ابو النعیم مرکز رولیا صاحب یہ فنا یہ کیا ضرورت ہے. اس طرح آپ اپنی بیوی کو بتاؤ گے اور بیوی کو اس کا انداز اور اس کی آواز بھاگ گئی تو کیا کرو گے؟ کیا کریں گے سر, گزاریں گے اور کیا کریں گے سر, گزاریں گے آپ کی باتیں یاد آئیں گے اور کیا گزاریں گے, دیوار میں دے ماریں گے. یہ کیا ہے کہ حماقت کی یار انتہا ہو گئی. یہ بالکل مجھے پتا اس معاشرے کا, یہ ایک ایک کو جانتی ہوں گی سائی بہن ہے کہ یہ فلا ہے یہ فلا ہے فلا ہے. میں اپنے گھر کی بچیوں کو بھی منع کر دیتا ہوں, کبھی بولتے نہیں بولنا نہیں ہے نام تعارف نہیں کروانا, یہ بھی سمجھتی ہے کہ نہیں کروانا چاہیے. بچیاں تو آتی جاتی ہیں نا, وہ ادھر آ کے کھیلتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ یہ فلا ہے فلا ہے, تو ادھر دیکھ کر خوش ہوتی ہیں کہ یہ اس میں نظر آ رہا ہے. تو یہ یوں تعارف ہو جاتا ہوں نادان بچوں سے تو اب اس کا تو حل نہیں ہے. لیکن اب یہ سمجھدار کہلاتے ہیں بے وقوفوں کے سردار, جو جوان نوجوان مبلک کا نوجوان ناتخوان کا تعارف اپنے گھر میں اسلائی بہنوں کرواتے, پھر اسلائی بہنیں بھی ایک دوسرے کو بولتی ہوں گی کہ وہ سننا فلا کی نعت آ رہی ہے فلا کا بیان آ رہا ہے, یہ بھی بولتی ہوں گی. اب اسے غور کر لیں جو ایسا کرتا ہے, کان پکڑے ناک رگڑے سر پہ خاک ڈالے دیوار میں سر مارے, کیا کرنا چاہیے ندامت کو اس کو, یہ خود اپنی سزا طے کر لے. ایسا کیوں کرتے ہو یار؟ میں ہاتھ بھی نہیں اٹھواؤں گا کون کون اپنے گھر میں اس طرح مبلغین کے تعارف کروا چکا ہے. مجھے اندازہ آئی ہے, میں پوچھتا بھی نہیں آپ کو کرواتے ہوئے, مجھے غالب گمانا کہ کرواتے ہوں گے. کھوپڑی میں بھیجا ہی نہیں ہے, کیا سمجھداری نہیں ہے بالکل. وہ اندھی چلاتے ہیں, اپنی جوان لڑکیوں کے نام لیتے ہی ہیں سب کے سامنے, میرے سامنے دوسرے بھی ہوتے ہیں لیتے ہیں جوان لڑکیوں کے نام, بلا تکلف لیتے ہیں. جوان لڑکی کنواری ہوتی ہے اس کا نام لیتے ہیں. بھلے میں بوڑھا ہوں لیکن آخر مطلب یعنی کہ سمجھدار ہے آپ ہے, تو مطلب یعنی کہ بالکل یعنی کہ اپوزٹ معاملہ ہے, کیا بولتے ہیں وہ مخالف, جن سے مخالف ہے نا. یہ مرد کے سامنے نام نہیں لینا چاہیے. تو جیسے انہوں نے سوال کیا, کوئی بہت غیرت مند آدمی لگتا ہے جس نے ایسا سوال کیا کہ اپنے گھر کی عورتوں کا نام غیر مردوں کے سامنے لینا کیسا. تو اس پہ میں حکم شرعی نہیں لگاتا کہ یہ کوئی حرام ہے یا ناجائز ہے, یہ میں آپ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہوں, للکارتا ہوں کہ ایسا کیوں کرتے ہو یار, خطرناک کتنا یہ اس طرح تعارف کروانا. ایک تو بغیر تعارف کے کسی کو دیکھے مبلک کو اس میں, اور تعارف کے ساتھ دیکھے کہ یہ وہ ہے یہاں رہتا ہے وہاں رہتا ہے, سب سارا اس کا بایو ڈیٹا بتاتے ہوں گے, اس کی تعلیم بھی بتاتے ہوں گے, اس کی صلاحیتیں بھی شاید بتا دیتے ہوں گے, پتا ہوتی ہوں گی تو بول دیتے ہوں گے. نام کی اگر وہ کشش خالی صورت سے نہیں ہوتی, کچھ وہ اطراف کی جو سیرت کے گوشے ہوتے ہیں اس سے بھی کشش بڑھتی ہے. وہ نام کی کشش تو یہاں سے دیکھیے نا, کہ اگر کوئی اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں پیج, مطلب وہ ایک دوسرے سے پیج مطلب لڑاتے رہتے ہیں, ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے یا نام کیا ہے اس کا, پہلا کام یہی ہوتا ہے نام کیا ہے اس کا, اس کا نام معلوم کرو چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو. تو نام کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہے ہی سب سے پہلے, پھر اس کے بعد مزید اس کا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کردار ٹٹولا جاتا ہے, کدھر ہے کیا ہے کہاں جاتا ہی ہے کہاں جاتا ہے کیا کام کرتا ہے کہاں پڑھتی ہے ٹیوشن کدھر ہے یہ کدھر ہے, دس قسم کے پنچاتے کرتے رہتے ہیں. اگر یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں تو امید ہے انشاءاللہ تعالی ان تمام نحوستوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. مگر دعوت اسلامی والے ہوں والے تو گھر میں واقعی میں بولتا ہوں تعارف کرواتے ہوں گے, بہت برا کرتے ہیں لوگ بہت برا کرتے ہیں, یہ ایسا نازک دور ہے کہ بس ایسی پنچاتیں جو آپ بولتے ہیں پنچات تو اتنی کرتے ہیں کہ پورے گھر کا وہ پورا وہ حساب کتاب لیتے ہیں کہ کتنی بہنیں ہیں کتنے بھائی ہیں کتنی شادی شدہ ہیں کتنی کنواری ہیں کتنے کنوار ہیں تو بچے کتنے ہیں تو کہاں شادی کروائی ہے. یار میرے کو صحیح بات ہے کہ یعنی یہ پوچھتے ہو شرم آتی ہے, یعنی بہت قریبی آدمی ہو نا تو اس کی بعض اوقات معلومات ہو جاتی ہے, لیکن میرے ساتھ جو استعمال رہتے ہیں نا, میرے ساتھ دو استعمال رہتے ہیں, آپ مجھے قسم لے لیں مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے گھر کے افراد کتنے, مجھے نہیں پتا کہ بھائی کتنے بہنیں کتنی ہیں. میں پنچایت یہ آج سے نہیں میری زمانے سے عادت ہی نہیں ہے, میں بہت مایوب سمجھتا ہوں اس پنچایت کو کہ یار نہ لینا نہ دینا اپنے کو کرنا کیا ہے, کس کے کتنے بچے ہیں, یا یہ بیچارے ہمارے بہت پرانے سائیں بھائی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کے گھر میں کتنے افراد ہیں, ان کے گھر میں کتنے افراد ہیں, ان کے گھر میں کتنے افراد ہیں. اب یہ کبھی کبھی باتوں میں نکلتا تو اسے یاد پڑتا آپ کے تین بچے ہیں, اب دو ہیں, دو بیٹیاں ایک بیٹا, دو بیٹیاں. اب دیکھو میرے کو یوں تھا کہ ان کے تین ہیں, یہ بھی پکا یاد نہیں تھا کہ یہ کبھی بات نکلتی ہے تو, حالانکہ یہ بہت قریب ترین سائے بھائی ہیں. نگران شورا کے پتا ہے میرے کو, کیونکہ بہت گھر آنا جانا اور بہت ترکیب ہے تو اس لیے وہ یاد رہ گیا مجھے, باقی پنچایت کی عادت نہیں. یا کبھی جیسے عید ہی دینی ہے تو پوچھ لیا کتنی دینی ہے, کتنے بچوں کو دینی ہے, کتنے بچے ہیں, وہ ایک حاجت کے تحت پوچھنا الگ بات ہے, لیکن وہ پنچایت کی بہت عادت ہے. جوان بیٹی کا نام جوان بہن کا نام نہیں لینا. میری بہنیں بوڑھی ہیں, مجھ سے بڑی ہیں, شاید میں نے کبھی بھی نام نہیں لیا ہوگا, کیا ضرورت ہے مجھے نام لینے. میں نے اپنے بچوں کی امی کا نام کبھی نہیں لیا ہوگا آپ لوگوں کے سامنے, کیا حاجت ہے اس کی. حالانکہ جہاں عقیدت کا غلبہ ہوتا ہے وہاں وہ چیز پیدا ہونے کا امکان کم ہوتا ہے. ہاں نبی زادی ہیں, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ام المومنین, ان کے نام لینے مرض نہیں ہے, کہ وہاں توجہ وہ نہیں جاتی گندی, وہاں عقیدت ہماری غالب ہے. اور نعوذ باللہ وہاں بھی کسی بد نصیب کی گندی ذہنیت جاتی ہے تو پھر یہاں بھی نام نہیں لیں گے ان کا, کو تو نام کیسے لیں گے. لیکن الحمدللہ یہاں ہماری تو جاتی نہیں. کربلا میں بی بی سکینہ کا تذکرہ, تو سیدہ زینب کا تذکرہ ہم کرتے ہیں واقعات کربلا میں, تو وہاں تو یہ تصور بھی نہیں ہوتے. میں نے بولا تو آپ کو یوں ہوگا, باقی تو الحمدللہ ہماری عقیدتوں کے مراکز ہیں, تو ان کے نام لینے مہراج نہیں ہے. لیکن عام طور پر ہمارے حالات جو ہیں یہ آپ کو پتا ہی ہے, اس میں نہ بتا ہوا ہے, کچھ بھی نہ بتا ہوا ہے. کتنے افراد ہے گھر کے, کوئی پنچایت بھی کرے تو انہیں کترا جائے آدمی. ہمارے یہاں جو ماحول ہے میٹھے اسلام بھائیو, یہ جو بہت قریبی دوست ہے نا, یہ میری بات میرے نوجوان اسلامی بھائی سب سمجھتے ہوں گے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جو قریبی دوست ہوتا ہے نا, اس کی بہن سے بے تکلفی ہوتی ہے. وہ فون کرے گا تو بہن اس کو جو فون پہ جواب دے گی, وہ آئیں گے جائیں گے. یہ اتنے مطلب کہ ہم لوگ غلط راستے پر چل پڑے ہیں. اسی طرح بہت اچھا دوست ہو تو اس کی جو بچوں کی امی ہوتی ہے اس سے اس کی بے تکلفی ہوتی ہے, وہ بھابھی بھابھی کر کے ساری باتیں کرے گا, وہ بھائی بھائی کر کے. پھر بعض اوقات وہ شوہر کے جو کمزور پہلو ہوتے ہیں وہ اس کا دوست کو بیان کر دیتی ہے, تو وہ دوست اپنی بیوی کے کمزور پہلو اس کو بیان کر دیتا ہے. یہ سب جو میں عرض کرنے کر رہا ہوں, ایک تعداد امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کی تائید کرتی ہوگی, یہ اپنے ہاتھوں دونوں پاؤں پر کلہاڑے چلانے کے مترادف ہے. نہ اسلامی بہنیں کسی بھی غیر مرد کو فری ہونے دیں, نہ کوئی غیرت مند شوہر کسی غیر مرد کو اپنے گھر کی عورتوں سے فری ہونے کی اجازت دے سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے, میری تو عقل کام نہیں کرتی. دہیو سے جیسا کرے گا کیسے بابا, یہ کلچر ہے. حدیث شریف میں اس کی وعید ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا دہیو سے. بابا یہ کلچر ہے, یہ مفتی صاحب اسپیشلی یہ جو پڑھے لکھے لوگ جو کہلاتے ہیں اور اس سے آگے جائیں تو جو اوورسیز کے اندر ہیں, کیونکہ ان کی فیملی بابا ان کے رشتے دار تو ہوتے نہیں ہیں وہاں, تو یہ دوستیاں ان کی اتنی ہو جاتی ہیں کہ اب یہ ایک دوسرے کو ہماری دوستی توڑی, ہم دیکھ تو رشتے دار ہیں یار, ہم تو ایسا ہمارا رشتہ پکا ہو گیا, گھر جیسا, گھر گھر کیا پردہ. وہ جب پردے اٹھتے ہیں نا تو پھر آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. اتنی اس میں واہ تباہی مچی ہوئی ہے, نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اتنے مبتلا, بڑے بوڑھے سب مبتلا, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس ماحول. آپ جو کہہ رہے ہیں نام نہیں لینا چاہیے, یہ تو کوئی سوچتا ہوگا کہ یار کیا ہے ان کو یہ نام لینے کا بھی منع کر رہا ہے. ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ ملا, عورتوں سے ہاتھ ملانا تو اب ایسا ہو گیا کہ مردوں سے ہاتھ ملایا جاتا ہے. آپ سے میں سنتا رہتا ہوں باقی مجھے تو ہم بھی تو پاپا یہ سب آپ بتاتے رہتے گو. بابا عید کے موقع پر ساؤتھ افریقہ میں یہ کلچر ہے کہ جتنے کزنز ہوتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے وہ سب گلے مل کے آپس میں وہ ملتے ہیں, گلے ملتے ہیں اور منہ پر چومتے بھی ہیں, اور اس کو کوئی مایوب لڑکی اور لڑکا جی لڑکی کزنز ہوتے ہیں, اور یہ مطلب سر عام ہوتا ہے, اس کو کوئی مایوب نہیں سمجھتا. عید کے دن آپ کے یہاں جی ہو سکے تو قبلہ رو دوزانو بیٹھ کر تعظیم کی نیت سے, نہ بیٹھے تو گناہ بھی نہیں ہے, اذان کا جواب دیں ثواب کی نیت سے, پڑوس کے اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي بعثته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وجہ سے لاکھوں نہیں کروڑا لوگوں نے سنت پہ عمل کیا. نوجوانوں نے گرین امام شریف اپنے سروں پہ باندھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنے چہروں پر سجایا. یہ اس مرد کامل کی کرامت ہے کہ جن پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظر کرم ہے, جن پہ سرکار غوث پاک کی خاص نظر عنایت ہے, کہ جن کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر مدنی چینل کے حوالے سے, فیضان سنت کے حوالے سے آج پوری دنیا کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں ہر سو پھیل رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی زندگی کو دراز فرمائے. ہم ہمیشہ سے ہم نے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیا اور دعوت اسلامی کے لیے ہمارا تن من دھن ہر وقت حاضر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی زندگی دراز فرمائے. آمین. صلوا على الحبيب محمد. محمد جاوید اتاری ملتان. میرا سوال ہے شوال کے جو روزے ہیں اس کی کیا ترتیب ہے, کس طرح رکھنا ہے؟ شوال المکرم کے 6 روزے شش عید کے روزے کہلاتے ہیں. رمضان مبارک کے جس نے پورے روزے رکھے اور شوال المکرم کے 6, تو اس نے ایک حدیث کے مطابق گویا پورے سال کے روزے رکھے, تو یہ روزے رکھنے بہت افضل کام ہے, ثواب کا کام ہے. اور یہ غلط فہمی دور کر دوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن سے, یہ خاص کر رشتہ بہنوں میں یہ غلط فہمیاں بہت ہیں کہ عید کے دوسرے دن سے, جس کو یہ لوگ باسی عید بولتے ہیں, یہ باسی اور ترباسی اور لوگوں کی سب گلنت ہے, عید تازہ ہی تازہ ہے ہماری, تو عید کے دوسرے دن سے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے یہ عید کا, بلکہ وہ پورے شوال المکرم کے مہینے میں جب بھی رکھیں یہ نفل روزوں کا ثواب مل جائے گا. البتہ یہ بہتر ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھیں, اس میں بھی یہ دوسرا دن ضروری نہیں ہے, کیونکہ دوسرے دن روزہ رکھنے سے لوگ کتراتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں اور عید کی خوشیوں میں مٹھائیاں اور یہ سب, تو وہ اگر دوسرے دن نہیں رکھا تو یہ سمجھتے ہیں شش عید کے روزے چلے گئے تو پھر بیچارے رکھ نہیں پاتے ہوں گے. تو اس لیے یہ کہ آپ چاہے 15 دن تک عید منا لیں, اس کے بعد ہی رکھ لیں 6 روزے, تب بھی صحیح ہے. تو یہ لوگوں کی مطلب اپنی طرف سے ایجاد ہے کہ دوسرے دن یہ ضروری سمجھتے ہیں اور پھر وہ 6 دن پورے مسلسل روزے رکھتے ہیں اور پھر وہ شش عید کے نام سے وہ عید کرتے ہیں, وہ ایک الگ عید مناتے ہیں اپنی. تو خیر عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا جائز ہے, لیکن اس کو ضروری یا واجب سمجھنا یہ گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 176 پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.